100 տարուց ավելի է, ինչ մեր ժողովուրդը սնվում է Մուրացյանի գաղափարներով։ Մուրացյանի ստեղծագործությունները ուսումնասիրում են եւ հանրակրթական դպրոցներում, եւ բուհերում, եւ համարձակորեն կարող ենք ասել, որ Մուրացյանի շուրջ ստեղծվել է այնպիսի գիտություն, մուրացանագիտություն, որ պարզապես կարող ենք հպարտանալ։ Իհարկե, այստեղ մենք չենք բացում փակագծերը, որ խորհրդային տարիներին մուրացանագիտության մեջ պարզապես տապացել է գրեհի հասարակաբանությունը, բայց միևնույն է, Մուրացյանի ստեղծագործությունները հոգևոր հաց է հանդիսացել մեր սերունդների համար։ Ինչ է քարոզել Մուրացյանը։ Մուրացյանը նախ պետք է իմանակ, ինչպիսի ժամանակաշրջանում հանդես եկավ։ Պետություն չունեինք, արևմտյան Հայաստանը թուրքական լծի տակ, ամբողջ պարսկահայքը պարսկական բռնապետության լծի տակ, իհարկե դրական երևույթ էր, որ արևելյան Հայաստանը 1828 թվականին արդեն մտել էր ցարական Ռուսաստանի կազմի մեջ, բայց մեր ժողովրդը պետություն չուներ, ընդամենը իրավունք ունեին մեր մտավորականները բացելու դպրոցներ Մոսկվայում, Լազարյան ճեմարան, Ներսյան դպրոցը, Տիֆլիսում Աղաբաբյան դպրոցը, Միջին Ասիայում, մի տեսեք ինչպիսի մտածող է եղել, նաև քաղաքական ինչպիսի մտահորիզոն է ունեցել, որ երբեք Մուրացյանը հույսը չի կորցրել, որ պետք է մեր ժողովուրդը վերականգնի պետականություն։ Իսկ պետականություն ունենալու համար Մուրացյանը ունեցել է իր գաղափարների փունջը։ Նա ասում է, որ ժողովուրդը պետք է իր հայրենի հողի վրա ապրի, ժողովուրդը պետք է ձգտի մշակել այդ հողը, գյուղերը պետք է բարգավաճեն, գյուղը բարգավաճելու համար, դեպի լույսը ընթանալու համար պետք է ունենա լուսավոր մարդիկ։ Այնպիսի գաղափարներ է արծարծել, որ այսօր չի հնացել։ Այսօր էլի մեր պետության, մեր կառավարության առջև դրված է խնդիր, պետք է անպայման գյուղը բարգավաճի, պետք է գյուղը մնա, որովհետև ազգի բարօրության հիմքը գյուղն է։ Նա միշտ երազել է ունենալ լուսավոր կենտրոններ, եւ այսօր մի տեսեք ինչպիսի քաղաքներ ունենք, իսկապես լուսավորության կենտրոններ, եւ այնտեղ որտեղ ծնվել է, Շուշիում ինքը ծնվել է, աշխատել է, գրական առաջին փորձերն ու այնտեղ գրել Ռուսանդրաման, այսօր Շուշին հայաշունչ է, հայկական է, մեր զոհյալների արյան գնով, կյանքի գնով ազատագրվեց մեր այն Շուշին, որտեղ աշխատել է, ծնվել է, մեծացել է, կրթություն է ստացել եւ իր գրական փորձերն է կատարել Մուրացյանը։ Մուրացյանը գտնում էր, որ առանց պետության ժողովուրդը հարատևել չի կարող, դրա համար էլ նա հենց իր Գևորգ մարզպետունին, ճիշտ այնտեղ հերոսականության մասին է խոսում, բայց Գևորգ մարզպետունի եւ Աշոտ Գերկաթի գործնեությունը հենց պետությունը պահպանել, արաբների դեմ են չէ կարող պետությունը պահպանելու, եւ ապագայում ինքը պատմության օրինակով Մուրացյանը ցույց է տալիս, որ մենք պետք է այսօր էլ ունենանք պետություն, որովհետև առանց պետականության ժողովուրդը փլուզվում է, ժողովուրդը զոլվում է, կյանքի այնպիսի բնագավառ չկա, որի դիմաց չլինի Մուրացյանը։ Նույնիսկ նա մեր եկեղեցու պատմությունն է բերում, եւ նա գտնում է, որ առաքելական եկեղեցին պետք է կազմի մեր հավատի հիմքը, եւ գրելով կաթոլիկ եկեղեցու մասին, իհարկե ինքը չի ժխտում, որտեղ հասկանում էր, որ տարանջատված է, նաեւ ունեն կաթոլիկ եկեղեցի, կաթոլիկ հարսնացուկ, ինչ է ասում, պետք է միաբան լինենք, միևնույն է, Քրիստոսի անվան պետք է միաբանվենք։ Նա գտնում էր, որ ոչ միայն աշխարհիկ մարդը, այլ եկեղեցականը ևս պետք է իր հայրենասիրական մղոցառը իր ժողովրդին։ Անդրեաս երեցը, հիշեցեք, նա ինչպիսի մեծ դժվարությամբ կարողանում է փրկել հայ տղաներին, որովհետև քշում տանում էին Պարսկաստան, մեկի տանում էին Արաբիա, մամլուկներ էին դարձնում, ելնչեր էին դարձնում և ուղղում էր սեփական ժողովրդի դեմ։ Հանճարեղ գրողին պետք է գնահատել ըստ իր ստեղծած կերպարների, իր արծարծած գաղափարների։ Մուրացանի ստեղծագործությունները որպես հոգևոր հաց այսօր էլ կան եւ սերունդներին միշտ ուզելու են, որտեղ առաջին հերթին նա կոչել է միաբանության մեր ազգային ազատագրական պայքարի մեջ զգացվեց դարձել Մուրացանի շունչը։ Յուրաքանչյուր հայ զինվոր իրեն զգում էր որպես Գևորգ Մարզպետունի։ Եկեք փառք տանք մեր Մուրացանի, հարցանք մեր ժողովրդին, որ Մուրացան են նվիրել աշխարին, չեմ ասում միայն մեր ժողովրդին, եւ հարցանք Մուրացանին, որ ինքը ծառայել է մեր ժողովրդին ու ծառայել է սերնդե սերունդ։ Ամեն ազգի չի բախտ վիճակում ունենալ Մուրացանի նման հեղինակի, ում ամբողջ ստեղծագործությունը ներծծված լինի հայրենասիրությամբ եւ ինչպես ընկեր Խանյանը նշեց, միաբանության կոչով։ Ինչքան կա հայ ժողովուրդը, այդքան ժամանակ ապրելու է Մուրացյանը իր անմահ ստեղծագործություններով եւ լինել այն տարածքի բնակիչը, որտեղ հանգչում է Մուրացյանի մոր աճյունը, բոլորին չի բախտ վիճակվում։ Դուք պետք է երիցս շատ սիրեք Մուրացյանին, հնարաստեղծագործությունները լավ իրացնեք, որովհետև ինչ որ մի տեղ նա ձեր հարյան մեջ պետք է լինի, որովհետև այս հողի վրա եք դուք ծնվել, այստեղ եք ապրում։ Ամեն տարի մենք այս կարգի միջոցառումներ անցկացնելով ավելի ու ավելի ենք փորձում մոտենալ Մուրացյանին, որովհետև Մուրացյանի ստեղծագործությունները թվում է թե արդեն յուրացրել են, բայց յուրաքանչյուր ընթերցումից հետո տեսնում ենք, որ Մուրացյանի ստեղծագործությունները շատ խորքային ասելիքներ են պարունակում իրենց մեջ, տողատակերը շատ խորն են եւ ինչքան որ հայ ժողովուրդը գոյատևի, այդքան ժամանակ է լինելու է Մուրացյանը։ Միայն Մուրացյանի ռուզանը պատկերացրեք, որ իր ասելիքով մոտ է կանգնած համաշխարհային այնպիսի ստեղծագործությունների, նույնատիպ ստեղծագործությունների կողքին։ Մուրացյանը իսկապես հայ գրող է, բայց պատկերացրեք, որ նա աշխարհի համար է ծնվել եւ համաշխարհային ճանաչում պետք է ունենա։ Պարզապես իմ կարծիքով, եթե այսօր նա աշխարհահռչակ չէ, պատճառը երևի շատ հայ լինելն է, նրա ստեղծագործությունը շատ է հայկական։ Սա է իմ կարծիքով պատճառը, բայց դա թերություն չէ, քանի որ հայ ժողովրդի պարծանքն է Մուրացյանը։ Մուրացյանը բոլորիս մեջ արթնացնում է հայրենասիրությունը, ընտանիքը, նրանով մենք ճանաչում ենք մեր որպես մեր հայրենիքի տեր, ինչպես պահել մեր հայրենիքը արյան գնով, թե խաղաղ երկնքի տակ։ Մեր Վաշտի տղաներ, արծիններ են, արծիններ, տղաները մեր Վաշտի, այդ որ հայն է, որ նրանց Աստուծո տեղ չի պաշտի։ Պատահում է օրերով չենք ունենում հաց ու ջուր, հրամանը գրոհի, սակայն խրոխտ է հնչում։ Կատակներով, ծիծաղով, քաղց ու ծարավ հագեցնում, մենք ճշնամու կրակներն ենք խիզապությամբ հագցնում։ Տղաները մեր Վաշտի դարձած մի սիրտ, մի հոգի, պինդ են պահում պապերի և երդումը և ոգի, ամբողջ Վաշտով տղաներ դեր քեփեր ենք անելու, հիմա ժամն է կրվելու, մերնելու և հարելու։ Ով է Մուրացյանը եւ ինչ արեց Մուրացյանը։ Մենք հսկայական գրողների բույլ ունենք, ովքեր մեր պատմավեպերը նվիրել են մեզ եւ այսպես դասավանդել մեզ մեծ հայրենասիրությամբ։ Սակայն Մուրացյանի երտած հերոսները ավելին են, Մուրացյանի Գևորգ Մարզպետունին անթերի է, կատարյալ է։ Գևորգ Մարզպետունի մեջ հավաքական կերպար է։ Գևորգ Մարզպետունին գեղեցիկ է, գրագետ է, ուժեղ է, ընտանիքի լավ հայր է, լավ ամուսին է, իր երդման տեր է։ Գևորգ Մարզպետունը չեմ ուզում մեկնաբանել, բայց այնուամենայնիվ սա այնպիսի մի կերպար է, որի կարիքը մեր ժողովուրդը, մեր դպրոցականը եւ ընդհանրապես հայ մարդն առհասարակ ունի։ Մենք այնպիսի ազգ ենք, որ շատ հաճախ փորձում ենք փորփրել գտնել հենց մերոսի թույլ կողմը, սակայն Մուրացյանի կերտած կերպարի մեջ թույլ կողմ չկա, որովհետև Մուրացյանը կերպարի մեջ տեսել է եւ իրեն, եւ ընդհանրապես կատարյալին ձգտող մարդուն, կատարյալ հային։ Եվ սա շատ կարևոր է, հաղթանակներ չէինք ունենա, եթե Մուրացյանի դասերը սերտած սերուն չունենայինք։ Եվ ոչ միայն, ինչու միայն Մուրացյանի Ռաֆու, Մուրացյանի Դեմիրճյանի, Սերո Խազադյանի, Եվ դրանց դասերի արդյունքում մենք կարողացանք այս պատերազմը հաղթանակած դուրս գալ։ Եվ ոչ միայն մուրացանների, նաև մեր այսօրվա մուրացանների դասերի շնորհիվ։ Բոլորս եթերևս գիտենք, որ Ավետիք Իսահակյանը բնութագրում էր Մուրացանին որպես ինքնամփոփ ու համեստ մարդ, ով չէր երևում ոչ թատրոններում եւ ոչ էլ միջոցառումներում։ Սակայն պատկերացրեք, այդ համեստ եւ ինքնամփոփ մարդը ստեղծեց այնպիսի մի գրական ժառանգություն, գրական արժեք, որը ժամանակի հետ թրծվելով ոչ թե ոչնչանում է, այլ իր ուրույն եւ ծանրակշիռ դերն է խաղում հայ իրականության մեջ, հայ գրական մեջ և ոչ միայն հայ գրականության։ Այն նաև իրենից ներկայացնում է համամարտկային արժեքներ։ Մուրացանի ստեղծագործությունները ունենալով գեղարվեստական բուրըն ընթացք, բուրըն զարգացումներ, իր մեջ ներառում է նաև իրավական կողմեր։ Քանի որ ես մասնագիտությամբ իրավագետ եմ, եկեք մի քիչ այդ կողմի վրա եւս ուշադրություն դարձնենք։ Մուրացանի ստեղծագործություններում ազգային միաբանության արժեքը ներշնչելու պատկերացում տալու համար նրան օգնեցին իր փոքրիկ երեք զինվորիկները՝ դա գիտելիքներ, հայրենիքը եւ ընտանիքը։ Դրանք իրոք զինվորներ են, որտեղ իրենց ներկայությամբ ազգային միաբանության գաղափարը հասցրեցին միջև մեզ եւ մեզանից հետո է դեռ կշարունակեն սերունդներ դասերակել եւ կրթել։ Գիտելիքը, երբ Մուրացանը Նոյի Ագրավ ստեղծագործության մեջ, ինչպես հիշում եք, ասում է իրավունք ճանաչելու համար մարդ նախ եւ առաջ պետք է տգետ չլինի, այսինքն նա գիտության ուժին է վերապահել այն մեծ խորհուրդը, որը պետք է մարդուն գիտակցորեն հասունացնի եւ հասարակության անդամ դարձնի, այնուհետեւ քաղաքացի եւ իրավունքներն ու պարտավորություններն իմացող անձ, որը օգնում է զերծ մնալ կամ բավականաչափ հեռու մնալ իրավախախտումներից։ Սա մեծ կարևորություն ունի հասարակության մեջ։ Հաջորդը դա հայրենիքը, որը Մուրացանը հայրենիքը չի դիտում լոկ, հող ու ապաստարան, նա դիտում է նաև այնպիսի մի ներուժ, որը ստիպեց Առաքյալ կամ Սարյանին թողնել իր հարստությունը հորից ժառանգած եւ այդ ամենը ներդնել իր երկրի սահմաններում վերացնելու համար աղքատությունն ու տգիտությունը։ Այն հզոր ուժը, որը դրեց Գևորգ Մարզպետունու մեջ եւ նրան ստիպեց, որպեսզի մարտադաշտ ուղարկի իր որդուն Գորին եւ չվախենալ ոչ մի պատերազմական սարսափից, ահավոր սպասելիքներից։ Եվ հաջորդը, որ կուզենայի անդրադառնալ, դա ընտանիքն է։ Ընտանիքը, որը դիտվում է որպես ազգային արժեքների պահպանման միջավայր, Մուրացանի համար այն նաև ազգի պահպանման խորհրդանիշն էր։ Ասում է, զորավոր է այն ազգը, ով ունի զորավոր եւ կայուն ընտանիքներ, եւ սա է ճշմարտությունը։ Իրավականորեն ընտանիքը դիտելով որպես հասարակության հիմնական բջիջը եւս ուշադրություն է դարձնում այդ մանրապատկերին։ Ասում է, ընտանիքը այն մանրապատկերն է, որտեղ մարդը կրթվում, դասերակվում է։ Եվ եթե մարդը դասերակվում է լավ ոգով, ճիշտ ուղությամբ, այսպես իրավականորեն ոչ շեղված ուղությամբ, նա երբեք հակաօրինական քայլեր չի անի եւ ազգը հանցագործություններից կփրկվի։ Եվ կա մի ասույթ, որը ես ինքս շատ եմ հավանում, ասում են, եթե պետությունը խնայի դպրոցների վրա, նա պետք է ավելացնի բանտերը։ Երբ պետությունը խնայի բանակի վրա, նա պետք է ավելացնի գերեզմանակարերը։ Հետևաբար մեծ ուշադրություն եկեք դարձնենք, որովհետև վաղը այսօր այս պետության մասնիկը մենք ենք։ Մենք ենք մեր պետականաշինության գործընթացի կրողները եւ պատասխանատուները։ Մեծագույն սիրով ենք միշտ ընդունում մենք մեր հյուրերին եւ ամեն անգամ կարծես նորովի ենք ընկալում Մուրացանին եւ մեծ պարծանքով եմ ուզում հիշեցնել, որ Ինկեր Խանյանի գրած բանաստեղծությունը մեր յուղի մասին, ուզում եմ ներկայացնել Ինկեր Խանյան, որովհետեւ տարբեր առիթներով միշտ Ինկեր Խանյանը մեր յուղի մասին հուշարձան ենք բացել, հուշախբիր ենք բացել, միշտ գրել է եւ նրա ստեղծագործությունները մեծ սիրով մեր երեխաները անգիր սովորել ու արտասանում են։ Կուսապատին, մեր ջրաբերդ, մեր կուսապատ, ազատ Արցախ, մեր հայրենիք, զավակներով քաջ ու հպարտ, քաղցր լեզվով մեր մայրենի, հայացքի տակ մռով սարի, մենք դիմում ենք ողջ աշխարին, որ Արցախը օջախն է մեր, ուր ապրել ենք դար ու դարեր, մենք թորներն ենք մեր պապերի, նրանց ուժն է մեր ձեռքերում, զավակներն ենք մեր հայրերի, նրանց փառքն է մեր երկերում, մեր նահատակ հերոսների, սուրբ պատգամն է մեր սրտերում, բարեկամին սիրում ենք մենք, ոսոխներին մենք չենք ներում, արարելով մեր լույս ներկան, շենացնում ենք գյուղը մեր հին, պիտի երտենք մեր ապագան, մեր քաջերից առած թևեր, դեհ աչքդ լույս, մայրք ու սապատ, փառք ու պատիվ զավակներիդ, ճակատդ բաց, սրտով հպարտ, ողջունդ տար քո դարերին։ Thank you.